Віцебску сустрэў я на вуліцы доктара з нашага павета пана М. Выпало так, што мы абодва прыехалі ў горад са сваімі клопатамі. Пагутарыўшы пра сёе тое, доктар сказаў: «А дзе ты будзеш палуднаваць?» «Да дзе Бог дасць», адказваю. «З грашыма ў горадзе галадаць не будзем. Хадзем у карчму да каралісана, там заўсёды добра частуюць. А ці не будзе задорага шляхціцу?» «Ну, не даражэй, чым усюды. Калі крыху і больш заплацім, дык смачней і паямо. Табе шкадаваць не варта». Згадзіўся. Заходзім у велізарны пакой. Было там некалькі асобаў. Яны елі, курылі люлькі, смяшылі адзін аднаго, успамінаючы недахопы і дзівацтвы сваіх знаёмых, здзекваліся з усіх, не шануючы ні кабет, ні старых. Седзячы за сталом, здзіўлена паглядаў я на гэтых шылахвостаў, як яны выхваляліся сваёй дасціпнасцю, рагаталі так, што звінелі шкляніцы, і глядзеліся ў люстэрка, не раўнуючы, як дзяўчаты на выданні. «Добра часам і ў карчме пабываць», – сказаў доктар. «Тут людзі смялей здымаюць сябе маскі, і тут найдакладней можна ўбачыць, які хто ёсць». Ледзь гэта сказаў, заходзіць нехта высокі, валасы густыя, натапыраныя вочы неспакойныя, твар поўны, бледны, быццам у ім і жоўць, і вада. Все на яго паглядзелі, ён сеў на канапу і, хапіўшыся за галаву, заенчыў: «Няма, няма ім спакою». Пасля папрасіў падаць яму шклянку рому, палову выпіў і, быццам задуманы, сядзеў колькі хвілін моўчкі, потым падняўся і агледзеў сябе ў люстэрку. «О, — кажу, паклаўшы руку на голаў, — цяпер прынамсі не варушацца». Змоўклі на нейкі час. Все здзівіліся, а мой таварыш сказаў: «Ты, як бачу, нездаровы, мусіць, пакутуеш ад галавы. Не думаю, каб ром мог дапамагчы, яшчэ больш пашкодзіць. А хіба я прасіў у цябе рады?» «Я доктар, гэта мой абавязак». «Доктар, маіх пакут не ведаеш. Скажы мне лепей, якая смерць лягчэйшая, бо я, не маючы надзеі ачуняць, мушу памерці». «Я прысягаў падоўжыць чалавечае жыццё, а не паказваць шляхі да смерці. Смерць сама да нас прыйдзе». «Смерць сама да нас прыйдзе, твая праўда. Але хто пра гэта не ведае?» «Так, гэтую праўду ўсе ведаюць, да не ўсе пра яе думаюць. Адным жыццё любае, а хто так, як я, пакутае, таму няма чаго на свеце шкадаваць. Дык нашто ж ты ўсё-такі хворы?» «Валасы, валасы атруцілі маё жыццё». Калі ён гэта гаварыў, дык за суседнім сталом весела засмяяліся, і адтуль пачулася: «О, бо былі гэта валасы з прыгожыя касы. Не трэба было адразаць, бо без іх сімпатыі, як сарваная кветка вяне. Надакучылі яму валасы, адрэзаў ножніцамі, а яны ад месяцовага святла жылі. Прыгожа валасы спявалі, а ты не ўмеў іх шанаваць. Глядзіце, глядзіце, вунь яму на галаву сонца лягло, і валасы варушацца, як жывыя». Пачуўшы гэтыя жарты, небарака глянуў гневна на сабеседнікаў, усхапіўся моўчкі з месца і пачаў шпарка хадзіць па пакоі. Ты панічыўся разам, узялі свае шапкі, і, выходзячы, адзін з іх кажа: «Бывайце здаровы, паня Генрык. Пі больш рому, і ўсё добра будзе». «Ось да чаго дажыўся», – сказаў Генрык, павернуўшыся да доктара. «Стаў у нячулых людзей пасмешышчым, смяюцца з чужога няшчасця. Те толькі іх не сустрэнуць, дзекуюцца з балючых выпадкаў майго мінулага, каб павялічыць мае пакуты». «Надта далікатныя ў цябе нервы», – сказаў доктар, «калі абураешся на людзей легкадумных. Я, седзячы тут, ды слухаючы, як яны перамывалі языком сваіх знаёмых, добра зразумеў, што гэта за людзі. Калісьці я быў зусім іншы, абыякава слухаў і смех, і енк. Нішто не кранала мяне. Валасы, валасы парушылі ўсю маю натуру». Змоўк, нібыта прыслухоўваўся да нечага, і раптам, паказваючы на свае валасы, сказаў: «Ось, адзін заспяваў, а іншыя заварушыліся, хутка закрычаць усе разам. Вы не бачыце, што робіцца на маёй галаве?» Тут ён схапіў шклянку, каб выпіць рэшткі рому. «Паслухай мяне», – прамовіў доктар, – «папрасі прынесці вады і цукру. Змяшай іх з ромам, прынамсі будзе менш шкоды, ды я раю бы табе зусім адмовіцца ад такіх лекаў». Генрык узяў шклянку, стаў перад люстэркам, памацаў рукою валасы Степанов плячыма. Пасля павярнуўся да доктара, паглядзеў на яго неспакойна і кажа: «Адмоўлюся, калі вынайдзеш лепшыя лекі, а першую параду прымаю». І, папрасіўшы падаць вады, выпіў шклянку пуншу. «Раскажы мне пра сваё жыццё, калі б я ведаў прычыну тваіх пакутаў, мо прыдумаў бы, чым табе дапамагчы. Можа, ведаеш, як вярнуць назад мінулае? Мінулае вучыць нас, як жыць сёння. Мая хвароба новая, а не простыя людзі інстынктыўна, ні медыкі навукова не знайшлі зёла, каб яе вылечыць. Аднак бачу, што ты шчыра хочаш, каб я ачуняў, дык раскажу пра тое, што выпала мне перажыць». Адзін я быў у бацькоў, усе мае жадункі былі законам, лёка і кожнага слова майго слухаліся. Хатні настаўнік выкладаў французскую мову такім чынам, каб я, займаючыся адну гадзіну, не зазнаў ніякай прыкрасці і не затлуміў сабе вясёлых думак, якія цэняць у свеце больш за адукаванасць. У 15 гадоў бацька завёз мяне на адзін год у Рыгу, каб я там вывучаў нямецкую і французскую мову у лепшых настаўнікаў, ды каб пабачыў і даведаўся ўсё тое, што спатрэбіцца мне сярод людзей, пра якіх ідзе слава ў свецкіх салонах. Грошай бацька пакінуў больш, чым вымагалі мае патрэбы, я збіраў там толькі кветкі вясёлага жыцця. Ніхто мне не нагадваў, што ўсё незваротна мінецца, чалавечае здароўе слабое і зменлівае, а весялосць шчаслівых гадоў падобная на мроі. Калі вярнуўся з горада дадому, ад раніцы да вечара бавіў час на ловах. Мой бацька не шкадаваў сродкаў на паляўнічых, хартоў і гончакоў. Мне было дазволена трымаць столькі лёкаю, колькі захачу. Былі ў мяне добрыя коні, выпісваў модныя карэты. Праз некалькі гадоў мяне выбралі ў павятовую ўправу. У горадзе знайшоў шмат прыцеляў, часта ладзіў у сваім доме вясёлыя забавы, сустракаючы з гасцямі ўзыход сонца пры віне або за картамі. Прайшло 4 гады. Бацькі мае пакінулі гэты свет, і я вярнуўся дадому з намерам заняцца гаспадаркаю. Маёнтак быў увесь у даўгах, з'язджаліся да мяне бацькавы крэдыторы і з пагрозамі нагадвалі пра пазыкі. Суд вымагаў незаплачаныя скарбовыя падаткі за колькі гадоў. Я адчуў небяспеку і тады ўпершыню задумаўся пра страшную будучыню. «Трэба табе жаніцца», – сказаў мне сусед. «Панна Амелія, дачка камісара, які цяпер кіруе маёнткамі пана Г, дзяўчына прыгожая, добравыхаваная. Да таго ж я чуў, што мае ў пасах больш за 10 тысяч срэбных рублёў. Бацька я назапасіў ніштаваты капітал, займаючы пасаду камісара і ўпаўнаважанага. А што не ў сваяцтве з тутэйшымі яснавяльможнымі панамі, якія робяць, што хочуць падчас выбару мясцовых чыноўнікаў, ты на гэта не зважай. У тваім становішчы трэба грошы, а не фамільныя сувязі, якія, на маю думку, табе не прыдадуцца». Бачу, парада майго суседа ад сэрца. Я згадзіўся з гэтай прапановаю і папрасіў яго дапамагчы. 10 тысяч срэбных рублёў, а мо крыху менш, было б даволі, каб вызваліць ад прыкрых дамаганняў мой маёнтак. А да таго ж пра вартасці камісаравай дачкі я і раней шмат ад каго чуў. Карацей, паехалі мы з суседам да яе бацькоў. Сустрэўшы першы раз Амелію, сапраўды ўбачыў яе цудоўныя вартасці, стройны стан. Мастак бы мог напісаць яе найпрыгажэйшы абраз. Твар сведчыць пра лагодны характар. У блакітных вачах ціхая меланхолія і нейкія чароўныя мроі. Размаўляючы з ёю пра будучыню і пра зменлівае шчасце гэтага свету, даведаўся, выхавалі яе так, што пакорліва верыла ў прадчуванні і ў неразгаданыя таямніцы прыроды. Мой сусед адкрыта расказаў яе маці і бацьку пра ўсе патрэбы майго маёнтка. Згадзіліся і бацькі, і дачка. Пасля вяселля я быў найшчаслівейшы з людзей. Привез жонку дадому і заплатив усе пазыкі. Ах, чаму я не даваў веры прачуванням? Доктар, ці згодзіцеся з тым, што чулая чалавечая душа чуе ў ціхім голасе анёла перасцярогу нашмат лепей, чым навукаю і вопытам набытая мудрасць? Заўважаў гэта і я, адказаў доктар, але такі інстынкт бывае не ва ўсіх людзей. Чаму ж я не хацеў верыць сэрцу чулая Амеліі? А ў якіх выпадках? І чым гэта ўсё скончылася? 3 гады мы былі шчаслівыя абое, хоць розніца асобных нашых думак і ўяўленняў і нараджала часам спрэчкі, аднак заўсёды ўсё канчалася спакойна. Амелія, бачачы маю ўпартасць, хутка знаходзіла іншую тэму, абы толькі ўнікнуць нязгоды. Аднойчы ўвесну, у пагодны вечар, мы выйшлі на праходку да блізкага лесу. Вакол чуваць былі птушыныя спевы. Амелія па дарозе часта замаўкала і нібыты аддавалася нейкім сумным марам. «Бачу, – сказаў я, – што нейкае прачуванне шэпча табе на вуха, бо перапыняеш размову, як унайся ў сумныя думкі». «Сапраўды, напаў на мяне нейкі смутак, не ведаю чаму». «Што спевы Салаўёў і Зязюль дзейнічаюць на твае нервы?» «Можа і так», – адказала яна ціхім голасам. У гэты час бачу я, як злева, ідучы праз лес вузенькай сцежкаю, набліжаецца да нас нейкі згорблены старац у чорнай вопратцы. Параўняўшыся з ім, я спытаўся: «Хто ты, дзеду? І адкуль ідзеш?» «Жыву на цэлым свеце, шукаю ласкавых да мяне дабрадзеяў і заўсёды змагаюся з абабонамі і людскімі выдумкамі». Гэты яго адказ мяне вельмі зацікавіў. «А як жа, кажу, пачалася тая вайна з абабонамі і людскімі выдумкамі? А што ж ты ўсё-такі чыніў жыхарам нашай зямлі?» «Хацеў зрабіць дабро, але за дабрыню сваю 2 разы мусіў ратавацца ўцёкамі. Вынайшоў я спосаб здабываць золата, хацеў яго ўдасканаліць і адкрыць тутэйшым жыхарам. Пан, багаты чалавек, меў непадалёку ад Полацка маёнтак і дом у горадзе, дзе жыў сам, і мне адвёў маленькі пакойчык дзеля заняткаў і ўдасканалення мае навукі. Там са мною прычыніўся жудасны выпадак. Выходзячы, я пакінуў незамкнёныя дзверы, а на стале ляжалі ў паперках белыя парашкі, патрэбныя мне ў маёй навуцы. Жонка пана зайшла ў мой пакойчык, узяла адну паперку з парашком, думаючы, што гэта лекі. Пакутуючы ад болю галавы, яна загадала падаць шклянку вады, сыпала туды парашок, выпіла і ў момант памерла. Я не быў вінаваты, але, ратуючыся ад суда, мусіў уцякаць адсюль і шукаць прытулку ў іншым месцы. Перабраўся да пана і хацеў паказаць яму свае таямніцы. А поўначы на могілках была ў нас проба, але гэты пан і яго лёкай, які павінен быў дапамагаць абодва, не маючы сіл вытрываць пробу вялікае справы, цамлелі. Боючыся пераследу, пакінуў я іх там, на могілках, уцёк, ніколі ўжо не паказваўся ў тых мясцінах і вырашыў ніколі не адкрываць людзям сваіх таямніцаў». Тут, перапыняючы апавяданне пана Сівохі, завальня сказаў: «От памятаю, недаўна адзін падарожны расказваў мне пра чарнакніжніка, які вучыў пана рабіць золата, а лёка яго карпа насіў пад пахаю яйка, знесенае пеўнем, і выгадаваў цмока. Чарнакніжнік, відаць, той самы. Ды, калі ласка, апавядай далей, слухаем з цікавасцю». Генрык, заўважыўшы, што мы з доктарам слухаем яго гісторыю, незважаючы на карчомную прыслугу, што стоячы паблізу смяялася і пра нешта гаманіла, не ўставаў з месца і казаў далей. «А што там у цябе ў кашы пад сырмягаю?» – запытаўся я. «Трусоў, – адказвае, – нясу з сабою. Калі які дабрадзей дазволіць мне заняць дзе-небудзь самотны дом, дык буду іх там гадаваць. Яны хутка расплодзяцца, а я буду мець прыбытак. Адкрый кош і пакажы нам тваіх трусоў». Ледзь адкрыў кош, як Амелія адступіла назад і закрычала ад спалоху: «Якія жахлівыя кажаны! Схавай, схавай, схавай хутчэй іх! Глядзець не магу на гэтых пашвараў! Я глянув на неї зі здивленням, бо сапраўды бачив молодих чорних трусов. І старець, хутко зірнувши на неї, сказав: «Пригляться, пані Лепій, це молоді чорні труси, одно, що ще малія». І взявши першого лепшого, з їх за вуші підняв з каша. «Який страшний кажан! Злітуйся, не показуй, сховай його у кош, не хочу і не можу глядіти на таку бредоту». Думаючи, що причина гэтага недаречного страху некий дивний каприз і упартость Амелії, я загадав старцу Капішову і переночував у фальварку, а раніцею йому буде виділений дом. Він поклонився і пішов просто в майонтак. З проходки верталися додому мовчки. Амелія була надзвичайно схвильована, бледна, зі слізьми на очах. Я глядів на її зі здивленням і думав, чому вона перечила такої відовочної правді. Я ж на свої очі бачив молодих трусов. Нарешті, порушивши мовчання, сказав: «Дек що, Амелія, і тепер ще будеш доводити, що той старець нес у каші кажанов? Дивний каприз прийшов тобі в голову – здекуватися со старого чоловіка, обвинуватити його в хлусні». «Не хотіла я, каже, винуватити його, але хіба ж не давати віри своїм очам». «Мне прикро, что ты засмутила бедного старцева, бо зауважив по его говорці, что гэты человек наделенный от природы розумом и адукаваный, шкода только, что несчастливый». «Але погляд и твар страшные, навошто было его спынять, нехай бы еще удалей». «Дивить мяне твои сегодняшние нечаканные учинки. Затримаю я гэтага человека не на короткий час. Я дам притулок бедному и будешь жить у моем майонтку, кольки захоча». Амелія і слова на гэта не сказала. Скончилася наша спрэчка, і ми обоє мовчки вернулися до хати. Неподалеку від майонтка ля речки стояла в яловым лесі самотная хаціна. Жив там ще, як мой батько-нябожчик був живий селянін, якому пазней я дав хату в ближайшій вёсцы, а поле, якое ён уробляв, долучив до своєї землі. Наступного дня я прочнувся рано, привів старця в тую хатину, каб мав там притулок на схилі своїх годов. Він подякував мені і випустив з каша своїх трусов посярод хати. Жив ён самотно, часом блукав один по полі або під шатами лясов, уночі не спав, показувався у різних місцинах у чорній вопратці, ніби страшний привід. Селяне, сустракаючи его в месяцовом светле, боялись наближаться, утекали, як от вурдалака. И про его по всей околице ходили дивные чутки. Оповедали один одному, быцем бачили о полночи над его хатиною велизарную шараду кажанов, и на ягоный клич прилетали туды совы и крумкачи. Чуючи такие выдумки простого люду, я смеялся, наведывал самотный притулок старца, часом любил погомонить зим кольки годин. У осінь слухав там, як шумели старые ялины над страхою, углядався в ягоний твар, на яким застыла навек веселая усмешка. На пясчаным пагорку сярод хвоев жив велізарны выплодок чорних трусов, якія хаваліся под землёй і знов выбегали со своих нораў. Глядячи на все гэта, адчуваў я в сабе перамены. І душу яго бачыць не любіла, калі хто-небудзь успамінаў про яго. Я, наадварот, с приемностью размовляв з ім, і праз некалькі месяцев ён атрымав надо мною, заходжу у старцеву хату. Восінський ветер сов, яких було шмат і в хаті, і на подворку. Убачивши мене, ён сказав: «Дивно, в этих лясах розные древа, але дубов тут поблизу зусім нема. Знайшов за некалькі верст отсюль тільки два стогадовые древы гэтая породы, а вакол молодые древсы, які, я думаю, виросли з желудов, щоб проскидував там ветер. А я зовсім не зважав на гэта», – сказав я. «Діля господарчих потреб у нас є іншая. На ужиток придатная вяз і бяроза. Але што може бути цудовні, як бачить дуброву? Гэтые древы виростають магутныя. І я раю би пану, каб цяпер у восінь загадав їх викопати і посадіть усе на пагорку за озяриною, на яким дагэтуль не расце ані водного дрэва. О, шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія. І пэўна, я не пабачу на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў. Бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Ён зірнуў на мяне сурова так, што дрыжыкі прабеглі па целе, і як бы здзекуючыся паўтарыў мае словы. Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыць мне на гэтай зямлі і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе. Я паслухаў яго рады. Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў мне сваім голасам: «Адкуль тое пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма ніякай карысці. Дзеля аздобы лепай пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», – сказаў я. «Слухай, што табе загадана, і выконвай». Ад старых людзей я чуў, што той, хто сея жалуды ці садзіць дуб, і года не пражыве. «Калі яшчэ раз скажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю ўсыпаць табе 500 бізуноў. Ідзі рабі тое, што загадана». Садоўнік, боючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне і адмовіцца ад таго намеру. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вернуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. «Генрык, чаму ты вырашыў пасадзіць дубы? Я не бачу ў гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы найвялікшае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што за бабуны ад невуцтва, але ж ці маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя, бо неадукаваныя? Трэба неяк адвучваць іх ад дурных забабонаў. Усе мы людзі, і вялікі грэх чыніць несправядлівасць бліжняму». «Як бачу», – сказаў я, гнеўна глянуўшы на яе, – «і ты падобная да садоўніка. Падахвоцілася глупствы бараніць. Але марнае будзе твоё заступніцтва». «Пэўна, той жахлівы старац даў табе такую раду. Дык даручы яму самому садоўнікава месца. І нехай усё тое зробіць сам. Бо ж нічога не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе». «Людзі мае, як хачу, так і будзе». Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, бачачы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубкоў і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў самотны. Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе. Ён сох, сілы яго пакінулі, і наступныя вясны, як толькі тыя дрэўцы зазеленелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонай смерці, калі я апавядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён глянуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «То і добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Другое злачынства гэтага старца парушыла яшчэ больш згоду і мір паміж мною і жонкаю. Меўся я пабудаваць новы драўляны дом, ды крыху не хапала цэглы на падмурак. Каб папоўніць недастачу, выйшаў я ў поле і, ходзячы там, выбіраў добрае месца на цагельню. Старац, спаткаўшыся са мною, паказваючы на могілкі і на старую каплічку, якая стаяла на відавоку блізка ад маёнтка, і кажа: «На якім неадпаведным месцы зрабіў нехта гэтыя могілкі? З панскага вакна заўсёды відаць драўляныя крыжы і каплічка, во ўжо, дзе прыкры краявід. Наведваюць пана суседзі, сярод іх шмат маладых ды вясёлых, а гэтыя крыжы і каплічка ўсё перад вачыма, кожнага могуць давесці да маркотных думак і меланхоліі. Раіў бы пану прызначыць сялянам месца пад могілкі дзе-небудзь далёка за лесам, каб не так часта чалавечае вока іх бачыла. А цэглу з капліцы можна пусціць на падмурак, а на гэтым жа месцы пасеяць авёс, каб і знаку не было, што тут гніюць нечыя косці». Я пахваліў добры старцаў густ і яго здольнасці вызначэння характару чалавека і таямніц прыроды, загадаў, каб як мага хутчэй знеслі драўляныя крыжы, сабралі надмагільныя камяні ў крушню, зруйнаваўшы капліцу, звезлі цэглу ў маёнтак. Дарэмна мае падданыя, сабраўшыся з усіх вёсак, прасілі, каб я не нішчыў святыні, не кранаў таго месца, дзе спачываюць астанкі іх бацькоў і сваякоў. Дарэмна натурыўся ксёнз, стараючыся давесці, што я бяру на сваю душу вялікі грэх. Дарэмна старэйшыя суседзі папракалі мяне, што адступаю ад дзедаўскіх звычаяў. Нарэшце Амелія, убачыўшы, што ўсе просьбы і напаміны марныя, сказала: «Генрык, аднак жа пры жыцці бацькі і дзеда твайго гэтая каплічка і могільнік былі на гэтым самым месцы. Бацьку і дзеду гэтыя крыжы і магілы не заміналі і не наводзілі жахлівых думак. Не раз яны там, калі ўзыходзіла ці заходзіла сонца, укленчыўшы, старанна маліліся за сваіх памерлых сялян. Такі звычай усюды ў нашым краі: могілкі навідавоку або блізка дарогі, каб людзі, сустракаючы вокам крыжы і магілы, тварылі малітвы за душы тых, хто ўжо заручыўся зямлёю. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую бязбожную параду, але памятай, Генрык, што Бог усё бачыць». Не лезь не ў сваё», – адказаў я ў гневе. «Я ведаю, што раблю. Старац, якога ты называеш жахлівым, смяецца з вашай дурноты. Занадта вы ўважлівыя да тых, каго ўжо няма на гэтым свеце». І гэтак настаяў на сваім. Праз два дні і следу не засталося ад могілак, а цэглу з капліцы паклалі ў падмурак новага дому, у які праз пару месяцаў я і перасяліўся. З гэтага часу пачаў заўважаць, што Амелія яшчэ больш перамянілася. Яе вочы і твар заўсёды былі асмужаныя смуткам. Казала, што бачыла прывіды ў гэтым новым доме, мроіліся ёй страшныя сны, а апоўначы чула часам нейкія стогны. Па колькі гадзін раніцы і ўвечары яна малілася, укленчыўшы, і так змянілася з твару, што знаёмыя ледзь пазнавалі яе цяпер, хоць і мала мінулася часу. Калі я расказваў старцу пра жончыны пакуты, ён глянуў на мяне і кажа, ківаючы галавою: «Ах, як, пане, яшчэ мала ты ведаеш, што такое кабета. Гэта адны толькі злосць ды ўпартасць, бо не можа яна камандаваць мужыком і рабіць паводле свае волі. Паведаміў бы пану адзін сакрэт, але нехай ён лепей застанецца вечную таямніцаю мае душы, бо гаворыць сёй той, што я вінаваты ў вашых нязгодах. Злітуйся, скажы, бо каго ж гэта цікавіць болей за мужа? Шмат за што ўдзячны пану. Зрабіў ён дабрадзейства, даўшы гэты прытулак старцу, які прайшоў жахлівымі пуцявінамі жыцця праз усе выпрабаванні, навучыўся халодным сэрцам глядзець і заўважаць усе таямніцы людскіх думак і ўчынкаў. Адкрыю пану гэты сакрэт, які ведаю ўжо некалькі месяцаў, нікому пра яго не кажучы. У твае жонкі жывыя валасы на галаве. Я не чуў яшчэ ніколі пра такія цуды і не разумею, што ўсё гэта значыць. Ну дык, раскажу спярша, якім чынам я гэта даведаўся. Памятаю, з'ехаліся раз госці ў маёнтак. Дзень быў ціхі і ясны. Выйшлі ўсе тады з дому і, цешучыся добрым надвор'ем, гулялі ў полі. З панам ішлі два пажылыя мужчыны, і былі вы вельмі занятыя нейкай размоваю. А панава жонка ішла наперадзе, акружаная моладдзю, што, гамонячы, часта пазірала на яе касу. Калі падышлі да гаю, я, схаваўшыся за дрэвам, таксама зацікавіўся, чаму гэта яны так пільна глядзяць на яе касу. Маё вока зоркое, і я заўважыў, што на сонцы валасы ў панавай жонкі рухаліся ў касе і па ўсёй галаве. О, эту рэч мусіш, пане, мець на ўвазі, бо ёсць дзівы і чары на свеце. Моладзь заглядваецца, не разумеючы, якою сілаю запалілася пачуццё ў іхніх сэрцах. «Хіба можа гэта быць?» – спытаўся я са здзіўленнем. «А то як?» – раскажу пану, якім чынам можна ў гэтым пераканацца. «Гэта не ўсё, што ў яе жывыя валасы. Ёсць яшчэ адзін валасок, які пасля захаду сонца, калі змрок ахутае зямлю, крычыць цэлую ноч аж да белага дня, і таму яна можа заснуць толькі на кароткі час, часта прачынаецца, вечарамі стогне і плача. Калі пойдзе в асобны пакой, дзе мае звычку, укленчыўшы маліцца, ціха падыдзі і, стаўшы каля яе, прыслухайся добра. А яшчэ лепей паслухай зблізку ў начной цішы, як той голас спявае найгаласней. Я быў невыказна здзіўлены і неспакойны. Увечары, калі Амелія, запаліўшы свечку, пайшла в асобны маленькі пакой памаліцца, я падкраўся на пальчыках да прачыненых дзвярэй, прыслухаўся і пачуў піск, такі тонкі, нібы камар. Слухаў некалькі хвілін, не сыходзячы з месца, і гэтак сама ціха зноў адышоў, не чакаючы, пакуль яна дагаворыць свае пацеры. Пасля апоўначы не клаўся спаць, а в асобным пакоі за сталом сам-насам раскладваў карты, быццам варажбою хацеў вызнаць, ці спраўдзяцца размаітыя мае жаданні і намеры. Калі ўсе заснулі, і ўсюды зрабілася ціха, я патушыў свечку, заходжу ў спальню, як начны страх. У акно там напалову было зачынена. Амелія, стогнучы ў сне, ляжала ў ложку. Каля ног яе, падаючы праз квадрат шыбіны, адбілася месяцавае святло, а ў галавах пачуў нібыта піск мухі, што трапіла ў павуціну. Дрыжыкі прабеглі па маім целе. Падумаў сам сабе, вось цяпер дазнаўся праўды. І цэлую ноч, і на хвіліну не заплюшчыў вочы. Назаўтра раніцай я прыйшоў да старца і ўсё расказаў яму. «Верыш, пане, верыш цяпер? Я казаў праўду», – прамовіў старац. «Але яшчэ не ўсё. Трэба зрабіць так, каб гэтыя жывыя валасы не прыцягвалі да сябе юначых вачэй. Згадай, пане, сваёй жонцы адрэзаць касу. І ўначы, пакуль певень праспявае, прынясі яе да мяне. А я паруплюся, каб ты яшчэ раз пабачыў цуды на свае вочы». Не ведала Амелія і нават не падазравала пра нашу ўмову і пра жахлівыя мае намеры. Сустрэўшы мяне, сказала спакойным голасам: Што з табою, Генрык? Здаецца, у гэтую ноч бяссонне цябе мучыла. Да позняга сам-насам бавіўся з картамі, і на світанні ўжо не было цябе ў доме. Так, я не спаў уначы і раніцай уцёк з дому, бо твае валасы, што крычаць на галаве, нідзе мне спачыну не далі. Не разумею гэтай загадкі, бо першы раз чую пра крыклівыя валасы. Рух тваіх валасоў спадабаўся ўсім гасцям. Кажы, Генрык, ясней, бо я на такія загадкі не здатная. Скажу ясней. Я хачу, каб ты абрэзала валасы. Замужнай кабеці прыстойней быць з пакрытаю галавою. Дзіўны капрыз убіўся табе ў галаву. Можа, і дзіўны, але справядлівы, казаў я. Не хачу, каб ты ганарылася цудоўнаю касою, якая чарадзейскую сілу прыцягвае да сябе ўсе вочы. Так будь ласкавая, калі хочаш, каб я быў спакойны, загадай абрэзаць сабе валасы. А, разумею цяпер. Усё дзеля твайго спакою. Добра. Паклікала прыслугу, загадала, каб тая адрэзла ёй касу і, заліўшыся слязьмі, выйшла ў другі пакой. Каля поўначы, маючы з сабою касу Амелі, я пайшоў да самотнай хаціны старца. Ён не спаў. Я бачыў, што ў акне свяціўся агонь. Заходжу ў дом, ён сядзеў у одуме каля стала, абапёршыся на руку, быццам паглыбіўся ў нейкія думкі. У кутах варушыліся чорныя трусы, вочы якіх гарэлі рубінавым агнём. Ён падняўся з месца і кажа: «А што? Зрабіў пан так, як я раіў?» «Зрабіў усё, як належыць. Вось жончыны валасы. Дастаю з кішэні касу і кладу перад ім на стале. Хутка, пане, — кажа ён, — пабачыш цуды». Взяў вялікую драўляную міску, наліў вады, частку валасоў з касы паклаў у тую пасудзіну, стаяў, таропіўшыся на валасы. Агонь на стале гарэў цьмяна, нібы дагараў. Месяц выглянуў за чорных воблакаў, засвяціў бледным святлом у вакно. Нечакана ўсхадзіўся вецер, лес парушыў сваё глухое маўчанне шумам. Глянуў я на старца. Здавалася, што яго вусны, бледныя, як у нябожчыка, варушыліся. Быццам ён штосьці шаптаў. Трывога агарнула мяне. Дрыжкі прабеглі па целе. Нарэшце ён сказаў: «Падыдзі і глянь, што дзеецца». Глянуў у міску. Цуда! Жывыя валасы, уючыся ў розныя бакі, нібы п'яўкі, бегалі ў вадзе. Доўга я глядзеў задумана на гэта. Нарэшце ён вынес з хаты намочаныя валасы і частку касы і ўсё гэта кінуў у рэчку. І здалося мне, быццам бачыў я у месяцовым святле, што ўсе яны плавалі, звіваючыся наверсе. Пасля гэтае страшнае пробы ён сказаў мне: «Будь, пане, спакойны. Ужо валасы не будуць таемную сілу прыцягваць да сябе вочы гасцей». Пасля гэтага майго ўчынку Амелія доўга ў поты плакала, і здароўе яе з кожным днём горшала. Уночы не магла заснуць. Як толькі прыплюшчвала вочы, адразу мроіліся ёй нейкія прывіды, што ўставалі з магіл. Перад захадам сонца здарыўся страшны выпадак. Амелія сядзела адна ў садзе, але калі пачаў насоўвацца вячэрні змрок, упала раса на травы, паветра стала холоднае і вільготнае, яна вярнулася ў свой пакой. Ледзь ступіла на парог, нема закрычала і ўпала, нібы мёртвая. Збегліся ўсе, паднялі яе. На твары і кроплі крыві не было. Паклалі на ложак і з цяжкасцю змаглі вярнуць ёй дыханне. Яна прытомніла, расказала, што ўбачыла тады перад сабою таго чорнага старца у жахлівым абліччы. Крывавым агнём свяціліся ягоныя вочы, у руках трымаў велізарны нож і пагражаў ёй смерцю. Калі я убачыў стан яе здароўя і што яе зусім хворыя нервы, у маім сэрцы з'явілася нарэшце літасць. Паслаў хутчэй па доктара. Штодня лёталі пасланцы да горада з медыцынскімі рэцэптамі. Всё, што можна, рабілі, каб падмацаваць яе. Прайшло некалькі дзён. Лячэнне было безвыніковае, не прынесла ніякай палёгкі, і Амелія яшчэ больш пакутавала і слабела. Бацькі, даведаўшыся пра небяспечную доччыну хваробу, прыехалі пераведаць. Яна хацела, і доктар гэта раіў, каб лячыцца ў бацькоўскім доме, можа, там хутчэй супакоіцца яе думкі, і лекі будуць лепей уздзейнічаць. Пагадзіўся я з гэтым, і Амелія з бацькамі выехала з майго дома, абяцаючы вярнуцца, як толькі дазволіць здароўе. Раз тры дні атрымаў ліст з чорною пячаткою і ўбачыў там такія словы. Амелія, самотнае сваё жыццё, закончыла ўчора, а 5-й гадзіне пасля паўдня. Калі гэта прачытаў, знячэўку ўсе валасы на маёй галаве заварушыліся і пачалі страшна крычаць. Люты страх апанаваў мяне, я нарэшце ўбачыў, да якога няшчасця давёў мяне той жахлівы старац. Хапаю набіты пісталет, бегу з намерам забіць яго на месцы. Ледзь адчыніў дзверы, з пустой хаты вылетела велізарная чарада кажаноў і са страшным піскам пачала кружляць над гэтаю хацінаю і вакол дрэў, а старца і яго трусоў ужо і звання не было. Пакінуў я свой дом. Страшна ў ім жыць. Страшна выйсці ў поле і бачыць лугі, пагоркі і лясы, бо там усюды з'яўляецца перед маімі вачыма чорная, як у д'ябла, постаць жахлівага старца. Ось, доктар, споведь майго жыцця. Крыху памаўчаўшы, ён паклаў руку на галаву і, гледзячы ў люстэрка, сказаў: «І цяпер валасы варушацца і крычаць. Ну, ці ведаеш, як дапамагчы мне ў няшчасці?» Доктар, стараючыся яго суцешыць, запрасіў да сябе, даў адрас, і мы з ім неўзабаве выйшлі з карчмы, а Генрык застаўся там. Праз два дні я выехаў з Віцебска і больш яго не бачыў. «Жахлівы старац», сказаў Завальны, «ці не той гэта шатан, якому Твардоўскі загадаў ажывіць цела Гугона, з'яўляецца цяпер у розных канцах свету, каб шкодзіць роду людскому?» «Страшны выпадак», расказаў пан Сівоха. «Мяне няма такой добрай памяці», сказаў Латышэвіч. «Шмат чуў розных аповедаў, але што сёння пачую, тое завтра забуду».